waye nak comme que sarxewulen ndax lamu sacc sa waji jalunafa sa jablay simali kout wajiba dula moy mene fula jam ci l'islam bi manke wo khalifa Priva ku melni mom yomb la am amul ñangeen amul siyen nga bokku wala ba feneen ngay setu yenen babu cheikh abdul aziz ku jup la xam shaaja bay si malik ku sopna bax malik ndax yaangi won mawdo yaanu won qutbu zaman ma way ki bax ki ñu xam koku mo di dabax malik baye mawdo si ak serign may abdou mu bax ni salamun alaykum ni ngeen deglu tuti ku deñum di metti mu tefli loram dama xam li xaw tay dañu jangatul ma def koy wolof ngir mu saf ni mu jël nono na du man deti nos ay wolof walakin hadha munul ñak am aya haji abdul aziz am ngandam naya atax ma def way wi jar nga ngeegam kreewutu mawdo kurere salam na ngay la cerñi at indax moko xam kreewutu mawdo teewutu magam ku nangok ko ban abdou rawnay kamam dana ni jajef ndax yaani mel dama denc lu bay ni li du payam si demba ko am li nga am mba mo xam li nga xam du man li nga man ndax du donuk mayam وخم يبمو دي كتاب الإلهي حديث رسوله صفي الهمم لا تصوار هاتي خلي خرف دفاي ملني وامتي نات المايم du janne du godde da fay yeram ndaw teral mak seral ab xolam ni delo ti jaajef sina xiya ko jef ya singal wa senegal shaajab da isimarik taveru chef lo da ya jitu ken du ko fajj wer suxna wer fekk fess le kan bi khalifa dal gangi gayti wawat kirka bo yaru len tinginu len lolou mo gën moy sen khalifa ya jitu ken du ko fajj wer suxna wer fekk fess leer carré bi khalifa shaaja bay si malik ay cerek ñu dem bante o fa kanamu yalla ñu xam yaay khalifa si gacha ngalama ndagul dom yaay sa feto ku sopp da bax mali tuba tiwa bala dar la khalifa shaadi abdaye simalik ay cerek ñu dem ban tew fa kan mo yalla ñu xamni ya di khalifa ya ridwan fa rabbul arsh ya ajabal alhaji abdul aziz turturi bi khalifa ñul lol ba melni kërign am bien noy lol ba melni fërign sama wa aje beri ñeri mama doy suno bu seri senul ahoy jakaru ba suno waje beri de mama doy suno bu seri away suno waje away mama no xoja ka wajer suno waje beri ñeri mama doy suno bu seri away suno sur malik bal qawmi mosa sirk ci bayam arftul wara sharqan wa gharban wala ara kam mithli watar mansuri fi sa'il wara يوماً إلى العلا يكون إماماً في الوراء والوراء وراء عرب الوراء شرقاً وغرباً ولا راء كن برم كالي كمثل وطن منصور في سائر الورى إذا استبق الأقوام يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى ورى آمين أدنى يخنا من تراس أكل لندم kude tiras ku melni man sor ci place dutu ko gis ñeekel sa keur abdul jeex na bani taras akum lendam kude tiras ku melni man sor ci place dutu ko gis ñeekel sa keur ku yalla won solo mansur malik do ko wutal fi nun maro ku rere mbiram ci ma man nga tudde xexer sagar alhaji mansur malik singari ya ka setti ker siya man taralu gor do teju do aye sagar sanando du son sagar set le ni sol sagar nak mansour bal khawm bay serigne bay se comment s'appelle mansour mo malik allahu akbar do ko non sura muñel bul di wut alal di jal ku tawat aja fajal mansur bul di japp mer sharhaji mansur simali ala waji malik mo la jur moy sa najay tam ola yar ken du ko weddi mo la xamal yonu sikar si man nga dor asam beker amo ci yar mo ne moro de joji daram juro ya ko sop sabara si malik shal had ya allah si malik ne inni halaftu birabbil bayt wa at-tur ما رأيت فدن فينا كمنصوري كان حمولا صبورا منصورا يا تدن بطار وحاملا كلنا يبدون من الحاجة رأي سمالنا الحاج منصور من جاء بطلب حاجاته مفجل تبوتي تمغبوت متبتو بطب نيغلو في طب اي نيغلو فنطل اي قدمل فناقيهن في اندبنيهن ومتحقيهن بكتي يقرد بايل الملون Jeez, in Babakirzi. Moi, Sami Atiqillai. Shams Zamani. Abu Ahmed Al-Mansour. بدر جنتي أيها والد المنصور يا خير مفزع مي خديم أبي العباد خذ لي ديتي سرم باب كرسي أقول لكم ما قال مفرد عصري أبو بكر المفضل ستر دوي موي خير خليفتي أيا مكر مضيفا إني لضيف إذا عزني مقدار ضيف لضعفتي سي فان بن جنبي جامونو ما نيو اندك سين باب سونو باي نون نيب مودي شير حاجه دوي سي am bis muy ziyari serigne babacar si summi dalliya djel auto bi garé ko fele yakar na muxtar mo ci won waaw waaw di dox rek di temp rek dafa meuna jël horma ber lu mbaxone يا سيدي يا أبا المنصور جئتكم أزوركم أرتجي غفران زلاتي يا كوكوي سرين بابا كرسي شيخ الخليفة بحر العلم والحكم حامل شريعتي خادنا لخير سبل نميت تيجني من قد جاء يسأله عن ديني لكرير واجاني يو جفن طريق به مولان كنتل بمجا تك إن كنت جايلا عبد العزيز فصل قالوا شريعته بابا كنت ماي كبتا ماي كتلا كويتك دقوك إن شاء بابا نمتني غني يا وارث القد أكبر Sabai nana ya wa kukobil wadi dan sajiga dosipit modi mbat achamin dal basit mamadi waramalino wawafini rajazin bagul tama kisabar bumui kaman chapu mui mi'azafu mui tarompetu bumui gitar chapu mui Mustafa ilan aywa basitani rek yawmi deti bak kisambar atiqangi innahu mamrak moy ki ko jar daydana kesu ko wadikir kumo mata far far len ci may kuti far dorus kenna dulare akrim bihi innahu aqal la khair wa zarbur ya allah la khair ja kabur ya allah jumlan ta khaw magal gor kibur ya allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم